Julpyntet trängs i skyltfönstren och man kan känna att julen närmar sig. Det är torsdagen den 24 november 2016 och här sitter vi igen och spelar in ett nytt avsnitt av världens bästa podcast. Ni är alla hjärtligt välkomna. Nu kör vi! Hur har veckan varit, Fredrik? Kanon! Som vanligt. Återigen så är det ju fruktansvärt tråkigt egentligen, det här vardagslunken. För somliga. För mig är det ganska skönt, tryggt att det tuffar på. Och vi närmar ju oss juletid som jag uppskattar väldigt mycket. Med allt julpynt och skyltfönster och sånt tycker det är underbart, härligt. Vi har plockat fram lite adventsljusstakar och grejer. Har vi gjort. Och något annat roligt det är att min son, min 15-åriga son, praktiserar hos mig på mitt jobb. Och... Betyder det att du kan sitta och pilla dig i naveln då och låta honom göra knäget? Nej, han är på en annan avdelning faktiskt. Ah. Mitt jobb är så fruktansvärt avancerat och jobbigt så det går inte där. Utan han får vara med på de lite lättare sakerna. De lite tyngre faktiskt. Så han är ju rätt trött på kvällarna, får jag säga. Men han sa senast idag faktiskt att han förstår varför jag är trött när jag kommer hem efter jobbet. Att jag kan bli förbannad om det ligger disk eller om jag skäller ut dem för att de inte har varit ute med soporna när de ser att det är fullt och massa såna här grejer. Han fattar det lite grann nu faktiskt. Han lär sig något. Ja, han förstår att det är ganska så gött i skolan. Det kan jag ju tala med om också. Som egenskap av gymnasielärare så är det ju så att eleverna när de går årskurs 3, de längtar inte till någonting annat än att ta studenter och komma ut i det riktiga livet. Nej. Och sen någon gång i början på hösten då, när sommarlovet är över och sommarjobbet har övergått i vanligt jobb, så brukar det komma små glidningar via Facebook och så att ja, men det var inte så tokigt i skolan i alla fall. Nej. Det var faktiskt rätt lugnt och skönt det. Ja, precis. Jag saknar det. Som Bettner sa där, grattis, åka runt på ett flak och fira att man har blivit arbetslös. Det är rätt galet om man tänker på det så. Ja, ja visst. Nej, men så, det är kul när ungarna är med lite och ser vad farsan gör. Det är bra att de får inblick i det. Ja. Så, ni då, Kristoffer? Ja. Hur har din vecka varit? Veckan? Ja, som med det kanske noterade så var inte jag med på inspelningen förra veckan. Och det var ju för att vi hade öppet hus på jobbet, för det är ju det här med jobb. Sån skit ska man ju också göra liksom. Ja. Sen var det mycket annat den veckan med, så... Det var fullt upp, men det har varit lite lugnare den här veckan får jag säga. Det har varit mycket jobb som vanligt, men utöver det så har jag hunnit vara på bio. Kan ni tänka? Jag på bio. Wow, på bio? Fan alltså. Underliga saker händer. Det gör jag. Nej, men jag såg den här filmen som heter Fantastiska vidunder och var man hittar dem ihop med äldsta dottern. Faktiskt himla mysigt att gå på bio på det viset och inte behöva gå dit för att jobba, utan bara gå dit med barnen. Du menar att du bara var där som ett djur, bara var där som en vanlig människa? Ja, som en vanlig människa liksom. Man fick en känsla för hur andra känner sig när de kommer dit. Så, Så det, nej, det var, det, det var faktiskt lite kul. Det är inte ofta det händer. Och sen just det, apropå det här med att julen närmar sig, så har vi plockat fram julpyntet, adventspyntet här hemma, och fått det på plats. Egentligen ska det ju inte upp förrän till helgen, men vi har grejer inbokade då. Så därför hängde vi upp skiten nu. Jag vet vad det är, jag vet vad det är. Du vet det, ja. Ja. Även, jag har ju lite problem med det här att hänga upp grejerna för tidigt, men nu hade jag inget att välja på. Och allting är ju ditt fel, Daniel. Oh, precis som det brukar vara. Nej. Nu tog vi. Jag kan ta åt mig 99,9% av allt som är fel, men inte. Nej. Säger du allt så är du fel. Nej, inte allt då. Bara nästan. Ja, det kan jag gå med på. Nej. Faktiskt. Mm. Så det var veckan. Hur har din vecka varit, Daniel? Ja, den har varit kort, om man säger så. En annan har ju faktiskt gått på semester. Så att jag är ledig till och med tisdag numera. Ja, på grund av varför du är tvungen till att julpynta för tidigt. Det är ju anledningen till varför jag har tagit semester. Det är nämligen så att jag och min fru, eller rättare sagt, ja, jag och min fru ska fira att vi har varit gifta i 20 år. Rättare sagt att hon har stått ut med mig i 20 år är väl det vi ska fira. Ja. Eller jag firar väl det. Det är fan med värt en applåd för Lollo där, tycker jag. Ja, hon tackar säkerligen. Så att ja, veckan, den har varit, som jag sa, den har varit kort. Det har varit det har inte hänt så mycket som är värt att nämna egentligen. Jag har jobbat lite och jag har haft en dator som har återhämtat sig från de döda som vi pratade om förra veckan, Fredrik. Nu ja. Är den ju faktiskt top notch igen, så att säga. Men bara halva datorn ändå. För att det är ju så att jag har ju en dubbelboot som det kallas för. Jag har ju en partition med macOS och så en partition med Ubuntu Linux. Och Mac-partitionen, den är stort sett oanvänd än så länge. Jag har macOS Sierra installerat och klart. Uppdaterat och klart till absolut senaste. Mer är det inte. Det är alltså grundinstallation 1A på den. Men däremot, min Ubuntu-installation som jag har levt i sedan jag kraschade datorn och fick göra om det. Den är uppe och rullar och har både det ena och den har allt nu. Förutom en fungerande Skype tydligen har vi konstaterat. Ja, jag skulle precis säga det. Men annars så har den allt som den bör ha och ska ha. Så att där är vi nu. Men Skype är det ju ingen vettig människa som använder den då, så att det kan ju kvitta. Nej, så att därför kommer vi gå över till Hangouts. Nej, men min vecka. Min vecka kommer vara mycket roligare nästa vecka, tror jag. Då har jag nog någonting mer att berätta än vad jag har idag. Så att, ja. Så ser det ut. Så ser det ut. Ja. Men då så. Vi kastar oss vidare. Veckans ämnen. Teknik ska vi tala om. Och vi ska fira ICQ som fyller 20 år. Vi ska tala något om årets julklapp som är VR headset i år. Film, tv och musik. Här kommer veckans filmtips som är filmen som jag var och såg med min dotter i söndags, nämligen Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Fares har en roll i kommande Rogue One, A Star Wars Story. Det kan vi nämna någonting om. Under rubriken träning ser det tomt ut, precis som det gör under veckans mat. Men för att väga upp det så finns det några ämnen att ta upp under rubriken annat. Nämligen Svenska podcastpriset. Vi ska tala om julskyltning och säga någonting om scenpublicering. Så ser det alltså ut. Och precis som vanligt så börjar vi med tekniken. Och precis som vanligt igen så lämnar vi över ordet till Daniel. Varsågod. Känner ni igen den? Har ni hört den förut? Nej. Va? Nej, jag har aldrig haft ICQ. Det där är ju standardljudet för just det, ICQ, som nu fyller 20 år. Och när det begav sig så var det ju det som var den tjänsten, alltså the one and only. Det var det man skulle ha om man skulle ha kontakt med folk. Och när man fick ett meddelande så var det precis oh-oh som det lät. Nu fyller den som sagt var 20 år och är faktiskt högst levande. ICQ lanserades den 15 november 1996. Och jag kommer faktiskt ihåg mitt gamla ICQ-nummer. 7217417. Jag har även lösenordet så att jag är inloggad. Jag är online på ICQ om någon har lust att hitta mig där. 7217417. ICQ kan du faktiskt hitta idag till både Android, iOS, Windows, Mac och en webbaserad version. Det finns även en Java-baserad version för de äldre flipptelefonerna. Vill du prova se om du kommer ihåg ditt gamla ICQ-nummer utan att installera program, så kan du alltid prova webbversionen som vi lägger en länk till. Och som sagt var, vill man veta mer om ICQ, föregångaren till Windows Messenger, Facebook Messenger, Hangout, Skype, you name it, allihopa, så finns det även en länk till Wikipedia. Du hade alldeles ICQ alltså, Orde? Nej, jag var ganska sen på dator överhuvudtaget faktiskt. Från det att jag la ner min Commodore 64. Sen hade jag ingen dator förrän år, vad kan hon varit? 2003 kanske? Det är ju ganska 2002. Sent. Ja. Ja. Okej. Okay. Men så var det. Ja. Den livssituationen man hade då, så då fanns inte det på kartan. Intresset har alltid varit det, men... Men det kanske är dags för dig att skaffa ICQ nu då, 20 år senare. Nej. Jag känner det låter som en jävla dålig uppföljare till en film eller något. ICQ, 20 år senare. Ja, precis. Det låter som en dålig B-skräckis eller något. Ja, man skulle kunna tänka sig det faktiskt. Du då, Kristoffer? Ja, jag hade faktiskt ICQ. En period där kring, måste varit 2000 där någonstans, 15 år sedan måste det vara i alla fall minst, så jag kommer faktiskt ihåg det lite vagt, men jag hade ingen aning om du, att det fortfarande fanns kvar. Och jag har det liggandes på min lista. Oha, cool. Ja, jag kommer tyvärr inte svara, vill för jag är inte där längre. Jag har ditt nummer här, du kan få det om du vill. Ja, du kan väl smsa över det. Får se om jag kan komma ihåg vad jag hade för login. Ja, det kan ju vara det roliga då. För jag hittade som sagt var... Nej, men det kunde vara lite kul att kolla faktiskt. Ja, för du ligger faktiskt med här. Så att jag skickar det till dig. Ja, det blir toppen. Det kan bli ett kärt återseende. Och för alla ICQ andra så är numret 158-2855-40. Nu fick ni det också. ja. Skulle man komma ihåg de här jävla numren? Bomba krycka nu. Ja, gör det. Bara bombardera honom. Nej, jag har ju faktiskt inte använt ICQ på... Ja, vad kan det vara? Ja, det är nog minst 10 år i alla fall. Alltså, jag är bara förvånad över att jag kommer ihåg mitt nummer. Men det sitter... Alltså, det sitter i fingrarna på något sätt. Jag hade, eftersom att jag har en laptop, så har jag ju inget nummertangent på, utan jag har ju bara en rad. Där kunde jag inte göra, utan jag fick sätta mig och liksom knappa på, tänker det, miniräknare eller någonting, för att liksom hitta siffrorna. Att, ja, här är det. Här känns det bra. Så knappa in det och så ett lösenord som jag trodde jag hade. Och Whips. Där var jag. Jag var inne. Så att det var faktiskt lite roligt. Det måste jag säga. Jag är glad att jag kommer ihåg mitt gamla telefonnummer från min uppväxt. Det talar i alla fall för att jag inte har blivit helt dement än. det kommer inte ens jag ihåg, tänkte jag säga. Jag har ingen aning om vad jag hade för telefonnummer. Överhuvudtaget. Det är meningslöst vetande idag i och för sig. Ja, för du den typen av telefonnummer är väl knappast någon som har längre ändå. Och du kommer inte att svara om någon ringer dig? Nej, och om jag själv svarar då skulle jag bli jävligt förvånad. Ja, det förstår jag. Mycket väl. Men det var ju det om det. Alltså det var egentligen bara det om ICQ. Ska vi gå vidare kanske? Ja. Vi säger grattis ICQ då, 20 ja. År. Grattis. Och välkommen tillbaka till mig då, till ICQ. För nu, jag finns där, det är bara till att söka upp mig. Som sagt var, jag finns på ICQ numera. Årets julklapp. Det är ju så att varje år så är det väl, vad heter de? Handens Mediainstituts förbunds aktiebolags någonting. Skitsamma. Ja, de där ja. Ja, precis de ja. De utser ju årets julklapp varje år. Ett år så var det ju bakmaskinen. Ett år så var det en mössa. Jag tror det var robotdammsugare ett annat år och så mobiltelefonen har varit det också. Men årets... Jag kommer ihåg, jag läste en lista häromdagen. Ett år så var det spikmatta och året efter var det surfplatta. Ja, precis. Det gäller att hänga med så att man inte gör fel där, för då kan man göra sig illa. Precis, ja. Surfa på spikmattan, det är grejer det. Det lär ju ont. Det gör det. Årets julklapp är i alla fall ett VR-headset. How about that? Är det någon av oss som har ett VR-headset? Upp med en hand. Inte jag. Jag har faktiskt. Jag har en Google Cardboard. Det vill säga, Google släppte ju, vad är det för 2 år sedan nu, ett litet paket i kartong. Där du stoppar i din telefon. Så fick du typ ett VR-headset. En sån har jag, men jag har ju knappt använt det. Och jag känner ingen som har ett VR-headset. Personligen så förstår jag inte poängen med att som privatperson ha ett VR-headset. Förutom till spel då. Det är väl det funkar till. Och ska du ha ett VR-headset idag som funkar, så börjar det någonstans på en 5000 spänn. Någonting ni tänker köpa i julklapp till någon? Nej. Jag tror jag kan leva lycklig utan VR-headset om jag ska vara ärlig. Jag ser inte heller nyttan med det. Ja. Någonting ni funderar... Ja, nu svarar ju du på min nästa fråga med det svaret egentligen. Men någon av er som funderar eller har funderat på att köpa VR-headset? Nej. Inte en chans. Du har ju barn i den åldern som spelar mycket, Fredrik. Är det någonting de... jag tror att knappt att de vet vad det är för något faktiskt. Okej. Nej, jag tror inte det. Men du tror jag har inte... svårt att se. Ska de stå upp då eller i rummet? Jag förstår inte hur det ska funka riktigt. Det känns som det bara är någon sån här jävla plojgrej för ny teknik som... Det är för tidigt stadie på det, tror jag. Ja, där känner jag att där slog du huvudet på spiken faktiskt. Det är för tidigt. Ja. Jag tror säkerligen när det väl är utvecklat ordentligt och så vidare att det kommer bli som det här man har sett med läkare står i USA och opererar på folk genom ett VR-headset och robotar här i Sverige och så vidare. Där tror jag det kommer göra underverk, så att säga, men det är för tidigt ännu. Men då, alla de som läkarna använder kommer säkert vara gjorda av kartong och innehålla en iPhone. Ja, precis. Men årets julklapp alltså. Ja. Jag fattar inte det riktigt. Vad baserar de dem? Alltså, Har de här företagen betalt en helvete massa pengar för detta återförsäljare och sånt, och så att de ska kränga mer sådana, eftersom jag kan tänka mig att det går ganska trögt. Det är faktiskt lobbyism och så för att kränga fler grejer. Man mutar dem lite med massa cash, och så säger de att det här är en pryl i årets julklapp. Ja. Alla vinner och alla får på sig. I dagens läge så finns det ju egentligen bara två stycken VR-headset som går att köpa. Och det är ju PlayStation. Är det inte, utan ja, jo, de har ju en version som man kan köpa till PlayStation. Ja. Sen har du HTC Vive som man kan köpa då. Men där behöver du en så kraftfull dator, så att ska du köpa den, jag tror den kostar 7000 spänn, så borde du köpa en dator för 15-20 000 som ska klara av att driva den här också. Men har inte Samsung någonting? Jo, men de har ju någon sån här liten grej som du stoppar telefonen i. Ja, det är en sån grej. Ja, precis. Mm. Och det är ju samma sak. Google har någon på, som de släppte nu också. Du stoppar telefonen i. Sen har du de här. Det finns ju plastlådor du kan köpa på typ Kjell & Company eller Teknikmagasinet, där du också kan stoppa i en telefon. Ja. Men alltså, ska du ha en riktig upplevelse, så är det ju antingen då HTC Vive eller då någon annan sån här. Men det är ju rätt fantastiskt egentligen, konceptet. Köp den här prylen, sätt den på huvudet, så kommer det kännas som om du kliver rakt in i verkligheten. Men för helvete, jag är ju redan i verkligheten. Nej, grejen är ju det att det kommer inte kännas som om du är i verkligheten, för upplösningen på de här skärmarna är ju så dåliga, så att det känns som du är i ett spel. Ja. Det blir verklighetsflykt alltså. Ja, du hoppar in i Minecraft, vet du. Ja, ungefär så. Så att, ja. Nej. Men hur fan, alltså årets julklapp, det borde man ju efter bokslutet mitten på januari borde man utse, vad blev årets julklapp egentligen? Vad köpte folk mest? Ja, men det, är ju, det gör de ju det också. Årets julklapp nu är ju att ett VR-headset. Sen så går de väl ut och kollar, blev det det eller blev det... Det lär det ju inte bli. Hoverboard röstar jag på. Vad sa du? Hoverboard röstar jag på. Ja, jag tror att... Men de har ju brunnit så mycket nu så att det... Ja, och så måste det vara blinkers och ringklocka på också. Ja, just det. Jag tror att det blir alla Aladdin-asken i år också, för den säljer jävligt många av till... Det gör det. Så att, och bless the shit. Den kommer nog få en uppsving i år igen. Ja. Alla dina julmust, den tror jag på. Den får alltid ett uppsving runt jul. Kan man tänka sig. Ja, visst är det. Ja. Vi rusar vidare, tycker jag. Det gör vi. Lite tidspress här nu. Ja, precis. Vi ska ju packa och åka bort, sa vi ju, eller något sånt. Så att, ja. Kristoffer, take it away, eller något sånt där. Ja, I take it away. Då rör vi oss vidare till kategorin film, tv och musik. Och som brukligt är så kör vi veckans filmtips. Och som jag sa tidigare så är det filmen som jag var och såg ihop med min 8-åriga dotter Eira i söndags, nämligen Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Och som jag sa tidigare så är det första gången som jag var på bio på länge utan att behöva jobba, och det var jättetrevligt, och det var också väldigt mysigt att få gå på bio med tösen. Och filmen var faktiskt inte så tokig den heller. Fantastiska vidunder och var man hittar dem är någon typ av prequel till Harry Potter-filmerna, fast utan Harry Potter. Istället handlar den här filmen om den brittiske magizoologen Newt Scamander, som har skrivit en lärobok med samma titel som filmen, alltså Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Och den här boken, den läser faktiskt Harry Potter och hans klasskamrater i Harry Potter och de vises sten. Det här är en av filmens så kallade metareferenser, och det finns fler sådana. Men det innebär inte att man måste ha sett alla 8 Harry Potter-filmer för att kunna uppskatta Fantastiska vidunder. Den är så pass självbärande att den utan svårigheter kan stå på egna ben. Året är 1926 när Newt Scamander, som är före detta elev på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom, anländer till passkontrollen på Ellis Island i New York. Med sig har han en magisk koffert innehållande en uppsjö magiska djur som han försöker rädda undan utrotning. Syftet med resan till USA är att släppa ut ett magiskt vidunder, ett som liknar en korsning mellan en drake och en örn i Arizona där den hör hemma. Som den udda typ han är så känner sig Newt Scamander mer bekväm tillsammans med de magiska djuren än han gör med människor och trollkarlar. När några av de magiska djuren sedan lyckas rymma så hopar sig problemen. Och tillsammans med två häxor och en värdsling, det är vad amerikanerna kallar mugglare, alltså icke-magiska människor, måste Newt fånga in de här djuren och ställa allt till rätta igen. Men motarbetad av allt och alla, inte minst det amerikanska trollkarssamfundet, ja, så är det här lättare sagt än gjort. Och det dröjer inte länge innan vår trekvartsmagiska kvartett är inblandad i skeenden som är långt mycket allvarligare än några förrymda magiska djur. I Fantastiska vidunder blandas lättsamhet och mörker, humor och allvar på ett sätt som gör filmen något obalanserad. Filmens första halva är tämligen ljus på gränsen till barnslig, med värme och humor och underliga datoranimerade djur som skuttar omkring och gör tokigheter. Men sedan blir det allt mörkare och allvarligare ju närmare konfliktlösningen filmen kommer. På det hela taget så gör det här upplägget att filmen blir lite baktung. Trots glättigheten i filmens första halva är det viktiga frågor som tas upp. I förbudstidens New York lever trollkarlar och vanliga människor helt avskilda från varandra. Trollkarlarna försöker hålla sig själva och sina magiska förmågor hemliga från omvärlden, rädda för förföljelse och diskriminering. Samtidigt finns det vanliga, icke-magiska människor som är rädda för trollkarlar och häxor och som utan tvekan skulle gå till ytterligheter för att avslöja och i förlängningen göra sig kvitt alla magiska individer. Fördomar, diskriminering och främlingsfientlighet löper som en röd tråd genom filmens handling. I USA är det förbjudet för magiska och icke-magiska individer att ingå äktenskap. Det är till och med förbjudet för en trollkarl eller häxa att vara vän med en värdsling eller mugglare. När en värdsling får nys av den magiska världen måste han eller hon omedelbart oblivieras, alltså fråntas sina minnen för att skydda trollkarlsamfundet från förföljelse. I en värld där högerpopulistiska politiska partier vinner mark och allt fler människor gör sig besväret att skilja på folk och folk är handlingen i den här filmen i allra högsta grad aktuellt. Att handlingen är förlagd till 1920-talet är en extra pungspark på alla högerextremistiska rörelser då det blir smärtsamt uppenbart att den här typen av politiska strömningar inte har förändrats någonting på drygt 90 år eller vad som nu ligger emellan filmens handling och vår nutid. Fantastiska vidunder. Det är en helt häftig film. Den är fullpackad med specialeffekter. Och på grund av alla magiska varelser så är ju CGI en absolut nödvändighet. Och på grund av att handlingen utspelar sig i 1920-talets New York är så kallad chroma key, eller det som man i dagligt tal kallar för blue screen eller green screen, precis lika nödvändigt. Det måste ha varit en del intressanta dagar under inspelningen när regissören David Yates instruerade någon av skådespelarna. Stå på krysset i golvet, titta på tejpbiten på väggen samtidigt som du viftar och skriker som om någonting försöker äta upp dig. Ja, ganska surrealistiskt. Och surrealistiskt kan faktiskt beskriva filmen i stort, och då menar jag det på ett positivt sätt. Att sedan se den i 3D tillförde faktiskt det där lilla extra. Ofta så kommer det föremål och varelser farande mot den och får den att hoppa till. Och min 8-åriga dotter då som var med, hon studsade ordentligt i biofåtöljen och klamrade sig fast vid min arm under flera av filmens mer intensiva scener. Hon tyckte för övrigt att filmen med dess 3D-effekter var i läskigaste laget. Jag själv tyckte att det var underhållande och spännande med ett genomtänkt bruk av 3D-mediets fördelar. Eddie Redmayne är som vanligt när han spelar någon strålande i rollen, i det här fallet huvudrollen som Newt Scamander. Han har ju även tidigare spelat introverta, socialt handikappade individer och det har han gjort med lika stor övertygelse som framgång. Det är ju en karaktärstyp som passar honom väldigt väl. Det finns en del andra kända namn i rolllistan, däribland Colin Farrell, Ezra Miller, Samantha Morton, John Voight, Johnny Depp och Ron Perlman. Och om du inte omedelbart känner igen Ron Perlman så är det ingenting att oroa sig för. Han spelar nämligen svartalfen Gnarlek och han är till och med mer olik sig själv än han är i rollen som Hellboy. Det är ingen slump att David Yates har fått förtroendet att regissera Fantastiska vidunder, även om Alfonso Cuarón möjligen hade varit ett ännu bättre val. Yates regisserade de fyra sista Harry Potter-filmerna, det vill säga Fenixorden, Halvblodsprinsen och så Dödsrelikerna del 1 och del 2. Så han har med andra ord gjort sig väldigt hemstad i J.K. Rowlings universum. Och redan nu så är det ju mer eller mindre klart att David Yates ska regissera även Fantastiska vidunder 2, 3, 4 och 5. Vilket är ett kvitto på att produktionsbolaget Warner är nöjda med hans jobb med Fantastiska vidunder 1. Och ja, ni hörde rätt. Det kommer fler filmer om Newt Scamander. Nästa film planeras att gå upp på biograferna någon gång under 2018. Jag tycker, med tanke på att det är en serie, att det ändå är en stor fördel att Fantastiska vidunder inte slutar med en cliffhanger som ska tvinga oss in i nästa film, utan att den faktiskt har ett riktigt slut, om man säger så. Så att de som vill nöja sig med den första filmen, de kan göra det utan att känna sig pressade att fortsätta följa serien. Trots att filmen rundas av och avslutas på ett tillfredsställande sätt, så finns det fortfarande mycket kvar att bygga vidare på till nästa film. Så alla som längtar efter att få återse Newt Scamander kan sova lugnt. Fantastiska vidunder, var man hittar dem, går på bio nu. Det är en fördel om man redan har sett Harry Potter-filmerna, men det är inte på något vis en nödvändighet. Oavsett vilket så bjuder filmen på både spänning och skratt. Och naturligtvis en stor nypa verklighetsflykt. Bra. Spännande. Någon mer som har varit och sett den här? Jag ska på bio på lördag igen. Ja, herregud vad du springer på bio. Vad ska du se denna gången? Ja, jag vet. Det får dottern bestämma. Ja, det kanske blir den här då. Mycket möjligt. Ja. Då får vi se om du instämmer med mina åsikter. Kan du göra en lika utförlig recension som du gjorde förra veckan? Är det 3D så tänker jag inte gå faktiskt. Nej, det, en del tycker ju att, oftast så tycker jag inte att det tillför så mycket. Men när det väl gör det så är det fräckt. Ja, och det har inte med att jag mår illa eller någonting, utan det har med att det är jävligt besvärligt att ha 3D-glasögon framför mina vanliga glasögon. Nej, och må illa är ju inte så jävla fräckt när allting kommer omkring. Nej, men det gör jag ju inte, utan det är inte därför. Nej, jag håller med dig. Det är jobbigt när man har glasögon. Ja. Ja. Så är det. Ja. Det om det! Jag tänkte säga det här också som jag läste om dagen, att nu vet vi att det är det 14 december så är det ju stor biopremiär runt om i Sverige. Då kommer den nya Star Wars-filmen Rogue One, A Star Wars Story, att gå upp på svenska biografer. Och om man inte redan visste det så har den svenska skådespelaren Fares Fares en liten roll i den här filmen. Och alldeles nyligen så tillkännagavs det vilken roll han ska spela. Och han kommer att spela en karaktär som heter Senator Vaspar. Och han kommer alltså att kämpa med rebellerna på den goda sidan mot det galaktiska imperiet. Jag vet att i alla fall är en person mer än jag som sitter här idag och som är jävligt pepp på Rogue One, A Star Wars Story. Ja, visst är du, Fredrik? Jag har ju inte sett den senaste faktiskt än. Herregud. Den har ju inte kommit på Netflix än. Den finns på Viaplay. Ja, men inte på Netflix. Hela Star Wars-storyn finns, även 1, 2 och 3, tyvärr, finns på Viaplay, om man nu vill se dem. Så att... Ja. Eller så finns det hos en kompis på internet. Ja, det också. Ja. Daniel, jag känner honom. Även där 1, 2, 3 om man nu var tvungen att se dem. Ja. Hittar man på ICQ då, eller då kan man ju fetglömma det. Ja, nej. Det, på ICQ finns de inte. Inte ens 1, 2, 3, tyvärr. Nej, här då. Inte ens någon kompis? Det är någon kompis finns säkert. Men inte som har Star Wars. Nej, okej. Okay. Så illa är det. Men vi får i alla fall återkomma med någon form av recension eller någonting av Rogue One efter att vi har sett den på bio och diskuterat den lite. Eller vad säger du, Daniel? Klart vi får göra. Helt det klart. Blir nog så. Ja, tror det. Under rubriken träning så lyser det tomt. Det är så för att ingen har tränat. Nej, det kan vara nyttigt att träna på inte träna också. Det kan ja, träna för mycket tror jag. Åt i halsen. Det som är lite skrämmande är att vi tydligen inte har ätit heller, för det står ingenting under rubriken mat heller. Men under pizza käkar jag idag. Ja, det är veckans rätt. Pizza. Tack för det, Fredrik. Ja, well, ja. Det gjorde du bra. Yeah. Då får vi en till. Jag käkar kyckling och sallad. Ja, kolla. Jävla massa veckans rätt. Ja, jag käkade stekt fläsk med raggmunk. Och där kommer så, han och bara ger en käftsmäll så bara. I do riktig husmanskost. Det är det. Ja, det är sånt. Det, så, det är man bygger både muskler och bukfötter. Jajamän så. Så det var tre veckans maträtt den här veckan. Och... Mm. Under annat har vi lite smått och gott. Svenska podcastpriset 2016. Take it away! Ja, som ni redan vet så har vi har ju faktiskt nämnt det förut. Vi är nominerade till Svenska podcastpriset 2016. Det enda vi vill är ju att ni går in och röstar på oss. Så att podcastpriset.daytona.se och är till podcast så blir vi jätteglada. That's it. Mm. That's it. Ja. Försök igen om det inte funkar, för det är inte alltid det funkar. Och... Försök tills det funkar. Helt enkelt. Error 403 står det nu. Oh, den har jag inte varit med om faktiskt. Nej. Okay. Men skam den som ger sig. Gör det tills det funkar. Precis. Ja. Julskyltning, ett jävla gissel. Ja, precis. Jo, det är ju så som ni redan vet så kör jag lastbil och jag kör mat. Och med mat innebär ju det ju faktiskt även julmat. Tror det eller ej, men så är det. Och jag har viss förståelse att jag är tvungen till att köra julmat redan i september. För att det ska hit och det ska dit innan det liksom kommer till ditt bord i december. För att, så att det har jag full förståelse för att allting ska klaffa och finnas där när det väl är dags. Och så. Men julskyltning däremot behöver ta med fan inte finnas i september, oktober eller i början av november. Varför? Nej. Är det någon tävling på gång eller? Är det vem som kan skylta först? Men jag är övertygad om att de gör allt det där så långt i förväg bara för att jävlas med mig. Nej, för jag blir fly förbannad när jag ser det. Ja, precis. Ja, men det fanns liksom en tid då vi hade något som kallades för skyltsöndagen. Och det var ju söndagen innan första advent. Eller ifall det var söndagen första advent. Jag kommer inte ens ihåg när det var. Det var ju då liksom man skulle börja skylta. Men den där grejen har ju liksom försvunnit. Alltså... Vad trött. Jag tycker det är mysigt. Det lyser upp i mörkret. Ja, men man blir ju så trött på det. Ja, jag kan förstå om man har börjat lite den här veckan när det är första advent på söndag. Det förstår jag mycket väl. Och vissa får göra det för att de kanske inte är hemma just på första advent. Det kan jag också förstå. Men de behöver inte göra det i september. Alltså, ja, men det är ungefär som jag är jävligt trött på myggmedel och sånt. Det börjar de för fan med i februari och sälja. Du tycker det är värdelöst. Jag är så det är trött så, på det till hösten. Semla. Ja. Det går att köpa semla redan nu. Ja. Nej, jag säger nu slår jag näven i bordet. Man har kunnat köpa semla länge. Så ska jag förbjuda skyltning en vecka, tills en vecka innan. Och det gäller alla högtider. Ja. Så det grattis. Så. Grattis. Ja, tack. Det är helt sjukt det. Ja. Ja. Mm. Någon annan som har synpunkt? Nej. Nej. Alla håller med. Nej, det gör vi inte. Inte jag i alla fall. Jag tycker det är mysigt. Ja, men inte i september. I eller oktober. Då. För då är man trött både i december. I december vet man att det inte är så där jävla långt kvar. Ja, men det, då kan det vara mysigt. Men inte innan. Nu, nu är det inte mysigt i december för att man är trött på det i oktober. Ja, men har de utsett årets julklapp innan jul så är lite julpynt inte så jävla farligt tycker jag. Herregud, det går du ju inte att prata med. Kristoffer, ta oss vidare. Kristoffer! Ja? Ta oss vidare. Vi går vidare. Ja, varför blev det en sen publicering? Please fill me in. Ja, det är ju så här att som exekutiv producent för denna eminenta podcast och allt annat för, som jag gör eller ja, jag gör ju allt förutom pratar i ert ställe det vill säga redigerar och lägger upp och så vidare. Jag kanske ska ta över den rollen med och börja prata i ert ställe. Ja, det hade du klarat alldeles utmärkt, jag lovar. låt oss veta när vi är överflödiga så kan vi gå och lägga oss tidigare på torsdagen. Ja. Ja, jo. Jag lovar. Jag talar om eller ja. Behöver 5 minuter på den nu. Ja. I alla fall. Det här är ju inte helt hundra säkert att det har blivit så här, men anledningen till att om det nu har blivit en sen publicering som jag troligtvis kommer att bli på den här podcasten så beror ju det på att det jag nämnde tidigare. Jag och min fru och ett gäng släktingar ska, eller vänner rättare sagt, ska åka iväg och fira då att jag eller att min fru har stått ut med mig i 20 år. Säg inget till henne för då vet hon ingenting så kanske fortsätter 20 år till. I alla fall. Så att jag kommer antagligen inte kunna publicera det här förrän på måndag. Så att hör ni det på måndag eller senare så beror det på det istället för på söndag. Om nu inte grabbarna grus är så schyssta så att de slänger upp sina ljudfiler till mig redan med en gång så kanske det blir gjort redan i morgon innan vi åker iväg. Mm. Så att det är egentligen bara det anledningen till om det blir en sen publicering. Kristoffer? Ja, då låter vi Fredrik ta formalia. Den finns på internet. Precis. var det hela? Hemsidan? Var på internet? Den finns på hemsidan. Som är? ateampodcast.se. Yes. Där finns den. Där finns den. Och där kan ni kolla in allting som har med oss att göra. Yes. Ja. Yeah. Men då så. Det gick ju ganska smidigt idag. Ska vi ta och tacka för oss innan någonting börjar krångla och jävlas? Ja. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Mm. Tack för att ni lyssnar. Och vi hörs snart igen. Tillidu. Hallå. Tjingeling.